بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لما لزيها كدرس يتوي عقيدة الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كزم زيها aliposema watunsabu almawazin tuzanu biha al-a'malu al-ibad faman thaqulat mawazinuhu faulaika hum al-muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun qala watunsharu ad-dawawin fa'akhidhu kitabahu biyaminihi wa'akhidhu kitabahu bishimalihi. Na leo insha Allah Taala tutaanza aliposema waaminu bihawdhi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bi'arsati al-qiyama ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-'asal aniyatuhu 'adad nujum as-samaa' man shariba minhu sharbatan lam yadhma' ba'daha abada. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: كذلك مما يكون في اليوم الآخر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كتكيال أمبوية تكوى siku ya kiyama, siku ya akhira, ni kidimbwi cha maji cha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa hawd tuluhu masiratu shahr wa arduhu shahr. Na hawd ya mtume sallallahu alayhi wa sallam urefu wake ni mwendo wa mwezi mzima na upana wake kadhalika. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. مجياك الموب زيد كلها تمزيوا كما لفويلز أمتوم صلى الله عليه وسلم ننمتام كلك وسالي. آنيته عدد نجوم السماء نا ذيومبو يكونوية لماجي نكو إدادي ينيوتا بنغوني. من يشرب منه شربة واحدة la yadhma a'daha abada, yoyote mwenye kunywa tama moja katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hata sikia kiu, hata isikiu kabisa baada ya hapo. Sallallahu min fadli taridu ummatuhu alaihi alhawd fayusqihim sallallahu alaihi wasallam, umma wake watakuja katika haudh na mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mwenye kuwanywesha. Wayaridu alaihi unasun fayumnaun, na kuna watu watakuja na watakatazwa kutokamana na kunywa katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna watu Allah amewapa fadhila juu ya wengine katika kunywa katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inni la adudu an-nas li ahli al-yaman, katika fadhila ya watu wa Yemen kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia mtume wa sallam atawatanguliza katika haudh. Fayaqul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam idha muni'u haulai min shurbil ma' min haudhihi ya rabbi ashabi, hawa ni watu wangu. Na hapa waingia wale ambao walirtaddi baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wakapigwa vita na Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Na yoyote ambaye atabadilisha na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushahidi, fayuqalu lahu, ataambiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tadri madha ahdathu ba'daka, wewe hujui ni mambo gani walioyazua katika dini baada ya wewe kuondoka. Kwa hivyo mubtadi' aingia katika wa'id ya kutokunywa katika haudhi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nayasikitisha kuwa hii hadithi iko wazi kabisa kuwa hata mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaib baada ya kuondoka. Leo utapata khurafiyun na ghulatu sufia wakisimama wasema hapa tulipo mtume atuona, sio ama yuhudhuria katika maulidi zao, ingekuwa yajua yote haya yanaojiri. Lakini hapa ambiwa innaka la tadri, wewe hujui, ma ahdathu ba'daka, uzushi waliouzua baada ya wewe kuondoka. Na hii ni hatari sana kwa wale wanaouzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. فيمنعون والعياذ بالله من الورود إلى الحوض هم الذين يحدثون في الدين ويبتدعون في الدين يمنعون من ورود الحوض وتزويليها كتوكمانا نكون وكتك كدين بجمتوم صلى الله عليه وسلم نهاوا نوال وليزوا كتك دين الله سبحانه وتعالى ليزوا بدع بار يكون روككم توم سلم وتزويليها كتوكمانا نكون وماجي كتك حوض. Na pengine labda watarajia kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali kama hii labda atawahurumia. La wallah, suhqan suhqan lilladhina baddalu wa ghayyaru ba'd. Mtume sallallahu alayhi wasallam faqulu suhqan suhqan ay bu'dan bu'dan lilladhina ghayyaru wa baddalu ba'di. Na wakaimbali kabisa wale waliobadilisha dini baada ya mimi kuondoka. Na hii ya kuelekeza wewe Muislamu kuwa kila jambo unalolifanya katika dini yako mwanzo jiulize, hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Kisha songa mbele kabla hujafanya. Usifanye kisha ukaanza kutafuta hujja ambazo ni auha min buyuti al-ankabut. Qawluhu bi'arsati al-qiyama, al-arsa hiya al-makan al-wasi', sehemu ambayo ni pana, ndio kutakuwa na kidimbu cha mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, wakati ule uwanja utakuwa uko wazi kabisa. Wa mimma yakunu fi yawm al-qiyama al-hisab, na pia katika yale atakayokuwa siku ya kiyama ni hisab. Yuhasibullah subhanahu wa ta'ala al-khalaiqa yawm al-qiyama, Allah atawahisabu waja wake siku ya kiyama. Fal-kafiru yuhasabu hisaba taqririn, ama kafiri atahesabiwa hisabu ya kufanywa akiri kwa lile kosa alilolifanya. Laysa hisab muwazana baina alhasanat wasayiat, wala kafiri apimii mema na maovu. Kwa nini? Liannahu laysa lahu hasanat, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajaalnahu habaan manthura, kwa sababu kafiri hana mema yeye. Yale mema yake aliyofanya atalipwa wapi? Hapa hapa duniani. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. Kwa hivyo yale wanaoyafanya katika ya khairi, mtu asibabaishwe, mbona lakini yule yafanya khairi, ile khairi yake ndio ile yuwala, yuwalala, yuwanwa maji, ana afya, ile ndio yualipo sasa. Akishamaliziwa katika hii dunia, akielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kule hana jema hata moja, kwa sababu ya kufuru aliyokuwa nayo. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin, Allah hakubali amali ya kafir. Qala wa inma yuqarraru bi a'malihi al kufriya, Allah subhanahu wa ta'ala tamsimamisha, umefanya hili umefanya hili ndio umefanya, haya mpelekeni huyo wapi? والعياذ بالله ان يموت وجهنم. اما المؤمنون فيحاسبون على اعمالهم, اما المؤمن وتحاسبوا كفتند والوفانيا, لانه لهم حسنات ولهم سيئات, بسبب وانا مما انا ماوف. ومنهم من لا يحاسب, كنا والي ambao hata hawatahisabiwa kabisa, ويدخل الجنه بغير حساب, wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, minhum bila ya hisabu. Kama fi hadithi 70,000 alladhina yadkhuluna aljannata bila hisabin wala adhab, hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhu katika Bukhari na Muslim, inaozungumzia 70,000 ya wale katika huu umma wataingia peponi bila ya hisabu wala adhab. Na hii ndio hadithi mashuhuri kuwa yule sahaba Ukasha radhiyallahu anhu arda akamwambia Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, muombe Allah nijalie mimi katika wao. Qala anta minhum, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia wewe ni katika wao. Akasema mwingine, wa ana ya Rasulullah, qala sabaqaka biha Ukasha, Ukasha ndio watangulia, kwa hivyo hii ni yake basi kushinda. kungefunguliwa ule mlango watu wote wangesema na mimi na mimi na mimi, mwisho itamaliza 70,000 yote, sio na huyo. Na kuna sifa ambazo wanazo zimetajwa katika hadithi, mtu akipambika nazo zile sifa atakuwa ni katika hawa 70,000 katika sifa zao. La yastarqun, hawaombi mtu asomee ruqya, pamoja na kuwa ruqya ni jaiz. Wala yaktawun, wala hawafanyi kei ya kuchoma. Wala yatatayyarun, wala hawana tatayur. Tatayur ni kule kuona kitu kasema hii basi siku yangu nzima ishaharibika. Huku kwetu huku Swahilini wengi watatoka kwenye hii, maana akija dukani tu mtu kadhaa ana sifa kadhaa, basi leo mimi ndio maana biashara yangu haiendi kwa sababu fulani ankuja mwa yule mkorofi yule nuksi yule, sio hizi itikadi itikadi za nuksi nuksi ndio zishakutoa wewe katika wale 70,000. Kwa hivyo wewe ushaondolea. Sasa wewe ngojea huku kwingine, kwingine huku kwingine, ukifaulu fabiha, lakini ukiwa hauna sifa hizi huwezi kuingia katika wale 70,000. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira wa huwa al-arab, na kuna wengine ambao watahesabiwa hisabu nyepesi, ataonyeshwa tu amali zake. Allah subhanahu wa ta'ala humwekea hijab mu'min, akamwambia umefanya kadha umefanya, faqulu bala wa rabb, bala ya rabbi, bala ya rabb fa'altu, akiri kwa yale makosa aliyofanya. Akamwambia satartuka fi dunya wa ana asturuka al-yawm, nilikustiri duniani na leo pia nakustiri, nenda peponi. Amsamehe Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, huyo amehesabiwa hisabu nyepesi, kenda kwa watu wake, akirudi huwa na furaha kwa ile hisabu aliyohesabiwa. Wa minhum man yunaqashu alhisab, yuhasabu hisab munaqasha, na kuna wale ambao hufanyiwa munaqasha katika kwa nini umefanya hili, kwa nini huyu. Akiona hivyo mtu ujue ashanga, ashanga miqala sallallahu alaihi wasallam, wa man nuqisha udhiba, yule atakayefanywa niqash katika hisabu yake akawa kutakuwa malumbano pale, ajue huyu ameangamia. Ingawa ikiwa ni katika waumini ataadhibiwa kwa kadri ya dhambi zake, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Qala rahimahullah wa uminu bi anna as-sirata mansubun ala shafir jahannam yamurru bihi an-nas ala qadri a'malihim. قال بعد هذه الأهوال بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط منصوب على متن جهنم. بعد أهوال هذه تزيتاجا كنا صراط imewekwa juu ya jahannam au yapita ndani ya jahannam. والصراط هو الطريق, na صراط katika lugha ni njia. وهو ما يسمى بالقنطرة كما bridge, daraja. Ala matni jahannam, yapita juu ya jahannam na katikati ya jahannam, ay ala wasti jahannam. Yamurru alkhalaiqu kulluhum ala hadha as-sirat, viumbe wote wanadamu wote watapita juu ya sirat. Wa huwa adaqqu min ash-sha'r, Mtume sallam ameieleza sirat ni nyembamba kuliko unywele. Wa ahaddu min as-saif, ni kali kuliko upanga uliochongwa kisawasawa. Wa harru min al-jamr, na ni moto kuliko kala moto. Yamurru an-nas alayhi ala qadri a'malihim tajri bihim a'maluhum fawqa as-sirat, kila mmoja atapita kwa kadri ya amali alizozifanya duniani. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi katika fawaid alizozitaja anasema waweza kujua hapa duniani namna utakavyopita juu ya sirat, yani ile haraka yako itakuwa vipi. Jiangalie wewe na amali njema, ikiwa wewe ni mwepesi wa kufanya amali za kheri, basi pia katika sirat utakuwa wapita haraka, na ikiwa ni mzito wa kufanya amali za kheri, basi pia utakuwa mzito juu ya sirat waliyadhu billah. Ni hapa akasema faminhum man yamurru kalbarqin khatif, kuna wale wanaopita kama mfano wa umeme unapopiga, pita mara moja ashapita. Huyu ni katika wale ambao washindana katika kheri na kukimbilia katika kheri. ومنهم من يمر كالفرس الجواد نكون وينجين وبيتا كما فراسي ألينا مبيا ومنهم من يمر كراكب الإبل نمينجين وبيتا كما نغميا ذلنا في كمبيا ومنهم من يعدو عدوا كنا يولي أنبايا كما متوا نيكمبيا يمون يمي ومنهم من يمشي مشيا نكون والي وتبيتا كتنبيا بسم الله العافية ومنهم من يزحف زحفا كنا والي أنبوا تنباء أتنباء اللي وبيت ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله نكون والي أنبوا وتنيكولي ونكون أنقوش ونن يموت وجهنم والعياذ بالله نمتوم صلى الله عليه وسلم عميليز كلاليب كما انفانو واندوانو أنبازو زتكوا زوان يفور واتو كوني السراط أنيبيتا سيكوهيو بس يا مساليميكا نتوم صلى الله عليه وسلم وسلم دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم نتوم وتكوى وومبا يا ربي وسلميش وبيت سلامة سيكوهيو وهذا مذكور في القرآن هي صراط متاجو كتك القرآن قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها أي كل الناس يردون جهنم watu wote watapita juu ya moto wa jahannam watu wote hakuna mustathna kule ndio kuna bighairi hisaba hapa hakuna bighairi sirat sirat ni lazima kila mwanadamu atapita wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ni jambo lishapita Allah ameliandika lazima kila mmoja wetu atapita juu ya sirat ثم ننجي الذين اتقوا الله اتقوا وكوني وليكم ان شاء الله سبحانه وتعالى ونذر الظالمين فيها جثيا اما مظالم تانغوكا ndani ya moto wa jahannam na hali ya watu wa motoni takuwa ni kupiga magoti ni wanavyoingia ndani ya jahannam wal hayat billah فاذا تجاوزوا الصراط اوقفوا للقصاص bado wakishapita sirat hawasi ndo salimika bado kuna kisasi tena mbele wako katika waumini ambao pengine walikosana huyu akampiga mwenzake kofi akampiga ngumi mwenzake huyu akamdhulumu mwenzake mali pengine kadha watasimamishwa pale kila mmoja amlipize mwenzake kila alichomfanyia duniani akishamlipiza pale yuktasu li ba'dihim min ba'd watalipana kisasi baadhi ya wao kwa wao kwa sababu haingii peponi aliyebeba dhulma peponi wanaongea ni watu wasafi peke yao fa idha hudhibu wa nuqu udhina lahum yarhamukumullah udhina lahum fi dukhulil janna wakisha safishwa vizuri pale wakawa ni wasafi kila mmoja sharegesha kila alichodhulumu imma kwa kulipizwa kisasi au kwa kadha huyu baada ya hapo ndio waenda wapi waenda peponi na pia katika pepo mlango utakuwa umefungwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye atakayekuwa wa kwanza kama alivyoeleza kufunguliwa tena hii ni shafaa nyingine ya kuombea watu wa peponi wafunguliwe milango ya kuingia peponi waingie peponi na hiyo ndiyo itakuwa furaha kubwa siqa alladhina taqaw rabbuhum min aljannati zumara hatta idha jauha sitizama pasema wafutia hatta abwabuha lakini katika jahannam hata idha jauha futihat moto hongoji kubishwa kwa sababu hutobisha eti wabisha nataka kuingia a ukifika waliyadhu billah watu wa motoni ukifika motoni futihat abwabuha moja kwa moja yafunguliwa milango ya moto lakini alipozungumzia pepo Allah subhanahu wa ta'ala sema hata idha jauha wa futihat abwabuha bimaana kuna kitu kabla ya pale ambao ni shafaa ya nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ile malaika tauliza ni nani faqulu Muhammad ile malaika tasema wewe ndio nimeambiwa awe mtu wa kwanza kumfungulia kuingia katika hii sehemu akisha watu watafunguliwa ndio waingie peponi nasallallahu yaj'alna jami'an minhum wallahu ta'ala a'lam nakta fi hadha alqadr subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu